Many nights I sit here with memories by the score, thinking of the days I spent with the girl I still adore. So I'm going back to see her before my days are done. Going back to see her in the of the sea and sun. Once I had a notion about this Beijing girl. I put my thoughts in motion and found my heart in a whirl. So I'm going back to see her before my days are done. Going back to see her in the land of the sea and sun. Ever since I left her, nothing's been the same. Think I'll pull up anchor, yes, going back and give her my name. Going back to see her before my days are done. Going back to see her in the land of the sea and sun. Yes, I'm going back to see her before my days are done. Going back to see her in the land of the sea and sun. Het zou een vakantiereclamespot kunnen zijn. Harry Belafonte en Land of the Sea and Sun. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 24 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Spil is nieuws voor en door jongeren. Nog één keer Tap to Delft. En Foodwatch eist onafhankelijk voedselonderzoek. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. So everyone will know today the love. the sun won't fade away. The words I say to you, I love you. And I know I'm not a loser when I'm on my own. I could be miles away in another land, and it keeps me together when I'm far from home. I won't keep it out of sight, and I think I'm gonna write it on. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle here, many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come. Now I'm towing my car, there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. And the paper today tells of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, hey now, don't dream. Steps to the door of your heart. Only shadows appear, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, hey now, don't dream it's over. It's over. Hey now, hey now, when the world hey now, don't dream it. 1991, zo lang is het alweer geleden voor Paul Young en Don't Dream It's Over. En daarvoor Katie Melua en The Walls of the World. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Nederland krijgt nieuws dat gemaakt wordt door jongeren. Spil is de nieuwe journalistieke speler die nieuwsarmoede onder jongeren wil tegengaan. Hoofdredacteur Sophie Kluivers is aan de lijn bij Dick van Gooswillige. Spil, het nieuwe nieuwsplatform voor jongeren, is een feit. Het platform, bedoeld voor 18 tot 25-jarigen van generatie Z, wil de zogenaamde nieuwsarmoede onder jongeren bestrijden. Spil richt zich volledig op video's en podcasts voor deze doelgroep. En het platform is inmiddels te vinden op TikTok, Instagram en YouTube. En hebben ook een eigen podcast. Sophie Kluivers, zij is hoofddirecteur van Spil en zij is onze gast. Gefeliciteerd met de geboorte van Spil, Sophie. Dankjewel. Ja. Ja, het voelt ook een beetje als een baby, moet ik zeggen. Ja, echt? Ja. Nou, het nieuwsmedium voor Gen Z'ers, dat werd natuurlijk een keertje tijd, hè? Zeker, dat werd absoluut tijd. Kijk, je hebt natuurlijk wel NOS Stories en er zijn hier en daar wat initiatieven die ook, waarvan sommige ook weer verdwijnen. Zoals je net al zei, maar een klein deel van de jongeren voelt zich vertegenwoordigd door de media. We hebben dat onderzocht. Maar 36% zegt ja, ik herken me in wat ik in het nieuws zie. Vaak worden er toch andere keuzes gemaakt die niet passen bij de belevingswereld van jongeren. En dat gaan wij anders doen. Maar wat maakt jullie dan anders? Nou, een paar dingen. We hebben sowieso de jongste nieuwsredactie van Nederland. Onze journalisten zijn allemaal tussen de 23 en 25 jaar. Wij zien journalistiek niet als het eenrichtingsverkeer, het zenden van informatie, dit is wat jij moet weten. Daar zitten jongeren niet op te wachten. Ze willen ook inspraak hebben. Dus wij bouwen een community. Onze doelgroep, onze kijkers kunnen met ons meebepalen waar wij aandacht aan gaan besteden, waar wij video's over gaan maken. Dus ze hebben echt inspraak. We zijn heel erg dus geïnteresseerd in wat leeft er allemaal in hun belevingswereld. Wat zien zij als nieuws? Want het nieuws draait vaak heel erg om politiek, economie, de laatste actualiteit. Maar jongeren zien dat veel breder. Die vinden ook de nieuwste trends, een nieuwe serie. Dat is voor hun allemaal nieuws. En dus we behandelen dat hele brede palet van wat er langskomt. Uit jullie eigen onderzoek blijkt inderdaad dat 61% van de jongeren zich zorgen maakt over nepnieuws. En dat is dan nieuws wat overal voorbij komt. Hoe ga je nou waarborgen dat het platform wat jullie nu op dit moment bestieren, dat die informatie wel betrouwbaar is of als betrouwbaar wordt gezien? Nou, allereerst zijn wij gewoon een journalistiek bedrijf. En journalistiek is in mijn ogen een ambacht. Dus wat dat betreft doen we niet heel veel anders dan andere journalistieke bedrijven. Dus wij checken ook gewoon het nieuws. We doen aan hoor en wederhoor. We hebben een redactiestatuut. Dus we zijn gewoon een journalistieke organisatie. Maar dan heb je nog een stap in het vertrouwen winnen van je doelgroep. Dus wat wij anders doen dan heel veel andere nieuwsmedia is dat wij heel transparant zijn. We nemen de jongeren echt mee in onze overwegingen, maar ook onze twijfels. We benoemen soms, wij zien het door een bepaalde bril. Misschien zie jij het anders. Reageer dan ook vooral. Dus op die manier, door heel transparant te zijn, willen we dat vertrouwen winnen. Want uit onderzoek blijkt ook wel dat het vertrouwen in de journalistiek, in het nieuws, daalt, in de nieuwsmedia. Je moet er iets voor doen. Je moet ervoor werken om dat vertrouwen terug te winnen. Je moet niet denken dat ze automatisch naar je toe komen en denken, yes, jij bent vertrouwen. En wat voor onderwerpen brengen jullie dan om dat vertrouwen in ieder geval terug te laten komen? Nou, de onderwerpen die wij kiezen zijn vooral heel relevant voor jongeren. dat kan heel breed zijn. Het kan wat heel erg in hun belevingswereld zit. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over onderwijs, kamertekort, huisvesting, stages. Weet je, wat hen direct raakt, wat ze in het dagelijks leven vaak zien. Maar het gaat ook over de grote wereldproblematiek. Alleen proberen we dat toegankelijker te maken. En een andere invalshoek. Een andere invalshoek of erbij te vertellen waarom is dit ook voor jou belangrijk om te weten. Wie wil je graag een keer in de uitzending of voor de camera of op TikTok of Instagram hebben? Welke, nou ja, BN'er of wereldburger? BN'er of wereldburger? Oh, daar vraag je me wat. Roxy Dekker, die is heel groot onder onze doelgroep. Als mensen nu enthousiast zijn geraakt over Spil, waar kunnen ze jullie vinden? Hoe kunnen we jullie gaan volgen? Noem het even. Ja, wij zijn op alle socials te vinden met een nieuws onder de handle Spil Nieuws. Nieuws op zijn Engels. En we hebben ook een website, en dat is heel erg, maar die is net live. Dus ik moet het wel even opzoeken zodat ik het goed zeg. Spilnieuws.com. Nou, precies. Sophie Kluivers, hartstikke dank voor dit gesprek. En nou, we blijven jullie met heel veel belangstelling volgen. En nogmaals, een vreugdesprongetje gemaakt. Hoera, er is weer een nieuw medium in Nederland. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Held you for a little while, my oh my, oh my. held you for a little while. My, oh my, oh my. Waving, trying to catch your eye. All the boys are waving, trying to catch your eye. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Leonard Cohen, altijd op zijn plaats in dit programma. My Oh My hoorde je uit 2014. En daarvoor uit de jaren 60, Françoise Hardy en Comment te dire adieu. Zometeen, nog één keer Tap to Delft. Na Jackson Brown en These Days. Well, I've been out walking. I don't do that much talking. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do for you. And all the times I had the chance to. Time in quarter tones to ten, my friend. Don't confront me with my failures, I had not forgotten them. Een van de grondleggers van de Eagles, en dat is te horen, Jackson Browne was dat, en These Days. Ons volgende onderwerp. Op 13 september aanstaande verandert Stichting Vrienden van Taptoe Delft de binnenstad van Delft nog eenmaal in een bruisend openluchtpodium. De Delftse Muziek- en Theaterparade, een spectaculaire optocht van muziek en straattheater, trekt dan dwars door het historische hart van de stad. Jan Wilmer is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Jan, welkom. Graag gedaan. Het klinkt toch een beetje droevig, afscheid nemen van een traditie die lang is geweest. Want Taptoe Delft is militair begonnen en jullie hebben dat overgenomen in de jaren 90, 2000. Toen Delft 750 jaar bestond, dus toen vanuit Excelsior het initiatief ondernomen zijn we om toen een burger-taptoe weer terug te halen naar Delft. En dat is toen de tijd zeer succesvol geweest. En dat is toen een tweejaarlijkse traditie gaan worden. Ja, op de markt in Delft. Juist. Zoals het ook de militairen waren voor die tijd. Ja. Maar nou komt er een eind aan. En waarom is dat? Dat is deels natuurlijk door de veranderingen in de maatschappij. Als het gaat om de veiligheidsvraagstukken die komen om de hoek kijken bij het organiseren van evenementen. Het is natuurlijk een financieel vraagstuk. En ook natuurlijk ook wel weer veel, krijg je het allemaal weer goed met vrijwilligers georganiseerd. Nu blijkt overigens dat wat we nu aan het voorbereiden zijn een enorme aanzuigende werking heeft in de groep vrijwilligers van voormalig Taptoe Delft vrijwilligers, zeg maar. Yeah. Er staan bijna 90 man te trappelen om de muziek- en theaterparade ook vorm te geven op 13 september. De financiën gaan gelukkig netjes de goede kant uit, hoorde ik vanmorgen van de penningmeester. Okay. Dus we gaan met veel blijheid dit op 13 september voor Delft organiseren. Ja, en met klaroengeschal eruit, want het is echt de laatste keer, hè? Ja. Wat gaat er precies gebeuren? Nou, we vertrekken om, morgens vroeg verzamelen alle korpsen zich al bij gebouw X. Dus het sportcomplex van de TU in Delft, wat is dat, Delft-Zuid? Nee, Delft Campus heet dat tegenwoordig. Precies, juist. En daar vandaan gaan ze met een enorme medewerking van de HTM met pendelbussen worden de 800 muzikanten naar de Zuidwal gependeld, zeg maar, gebracht. Daar zullen de korps op het Bastiaanplein zich gaan formeren en lopen dan in marsformatie via de Oostpoort naar richting... Oeh. De Cooperbrug. Niet door de Oostpoort heen, want dat wordt heel krap natuurlijk. Ja, daarom. We zijn nog even aan het puzzelen. Maar dan ga je de stad in, via de Cooperbrug. Vanaf 12:30, zeg maar. Ja. Er zijn 21 toporkesten van Nederland die we gecontracteerd hebben. En die lopen allemaal natuurlijk gewoon op hun eigen wijze door de stad heen. Daar zit altijd een paar minuten tussenruimte in. Daar hebben we nu iets nieuws voor bedacht. Daar komen theatrale uitingen als straatartiesten tussendoor. Dus dat is op stelten met prachtig aangekleed en met een gekleurrijke afwisseling. We hebben ook nog een soort historisch brandweermuseum. Auto's kunnen contracteren uit de gemeente Den Haag. Dus het wordt niet alleen een lust voor het oog, maar ook een lust voor het oor, zeg maar. Maar jullie gaan ook nog een finale op de markt houden à la de Taptoe van vroeger. Precies, juist. Dus alle orkesten komen natuurlijk dan, laat ik zeggen, hebben de route gelopen en komen dan op de markt aan. Mm-hmm. En zullen daar natuurlijk gedurende een aantal minuten hun eigen persoonlijke act doen. Ja. Daarna gaan ze weer door en uiteindelijk zo rond 2:45 zijn alle korpsen voorbij gelopen. En zullen er nog 5 korpsen zich weer opnieuw opstellen. En dan krijgen we wat je bij de Taptoe altijd had, zeg maar de eerste voorfinale en dan de finale. Dus gedurende 30 minuten lang zullen dan de 5 orkesten dan wel gezamenlijk. Onder leiding van de dirigent Rob Balfort daar nog 1 keer een aantal Taptoe marsen en muzikale werken gaan brengen. En dan is het afgelopen. Zijn jullie teleurgesteld? Zijn jullie droevig? Of zeg je nou dit is mooi geweest? Ik denk dat het laatste wel het gevoel zal zijn. Kijk, we hebben natuurlijk met het hele team er naartoe gewerkt om nog 1 keer dit gevoel met elkaar te delen en het ook waardig af te sluiten. Mm-hmm. En dat nou, het plezier wat er nu al is in de overleggen, want ik merk nu al dat soms heb je een overleg van anderhalf uur, maar dan wordt er nog zoveel oude herinneringen en plezier van vroeger weer tevoorschijn gehaald. Dus we zullen inderdaad wel met een weemoed, maar wel met een goed gevoel dit gebeuren afsluiten op deze manier. Kaartjes kopen? Nee, hè? Nee. Gezellig gratis. Ja. Neem zonnebrand mee, want als je een tijdje op de tribune zit, dan kan het wel een prachtige warme dag worden. Een enthousiast verhaal van Jan Wilmer over de Taptoe Delft. Noem nog even de website. Misschien kunnen mensen daar nog even kijken. Ja, dan kijk je eventjes op de vrienden van taptoedelft.nl. En gaandeweg wordt de site verder gevuld met de route en de plattegrond. Afscheid van de Taptoe-traditie in Delft. Jan Wilmer, hij vertelde erover namens Stichting Vrienden van Taptoe Delft. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de rest van de voorbereiding. Wat als dit het is? Ik weet dat jij wakker ligt. Net als ik het nieuws leest in het blauwe licht van je telefoon, terwijl ik gewoon hier naast je lig. Wat als dit het is? Ik weet dat jij bang bent soms, net als ik. Bang voor hoe het allemaal hier ook mis kan gaan, en dat ooit ons bestaan heel anders is. Denk je dan aan hoe het vroeger was? Aan dagen op kantoor of in de klas? Saaie dagen dat geluk zo voor het oprapen lag. De post werd gebracht, het vuil opgehaald. Geluk was zo dichtbij dat je het niet kon zien. Onbezorgd. Achteraf misschien. Wat als dit het is? Zal ik vragen wat je las net op je telefoon? Of laat ik het gewoon zoals het is? En kijk ik naar hoe jouw lieve hoofd me morgen weer een dag met jou belooft? Dat geluk zo voor het oprapen ligt. De straat wordt verlicht, de krant wordt gebracht. Geluk was zo dichtbij dat ik het niet eens zag. Dat het hier al die tijd al naast me lag en zei onbezorgd. Onbezorgd ben je altijd achteraf. Als dit het is, het geluk waarvan je bang bent dat je het later mist. Wat als dit het is, dat ik jouw hand vast kan houden. Wat als dit het is, wat als dit het is, dat we we samen zijn vanavond, wat als dit het is. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Tell there's something wrong. Your eyes give you away. You've been quiet the whole night long. Have I been a little thoughtless? That's just one of my flaws. Maybe I need reminding. The only love I ever need is yours. Have I been a little distant? That's another of my flaws. What we've got is worth saving. Only love I ever need is yours. Wasn't that the magic diamond? You better talk this through. We can work it out together. Only love I ever need. It's another of my flaws. What we got is worth saving. Only love I ever need is yours. Must I let the magic diamond? We got better work it through. We can work it out together. Only love I ever need. Another of my fault. We can work this out together. Only love I ever need is yours. Only love I ever need is yours. Only love I ever need is yours. Only love I ever need is yours. Je moet het maar kunnen, 80 jaar en dan dit soort muziek maken. The only love I ever need is yours. Het album heet Remembering Now en het is van Van Morrison. Zometeen, Foodwatch eist onafhankelijk voedselonderzoek naar Ian Thomas en Right Before Your Eyes. Every day I sit beside you on the bus to Madison Avenue. Work in the big gray store with the revolving doors. You don't even know. Guess that I'm to blame. Don't know the right things to say, so I pretend away that I'm Rudolph Valentino. Pull up in my limousine. Oh, won't you come in out of the rain? And things will never be the same. And then just like Greta Garbo, you'll stand. Just like Greta Garbo, you'll stand. We waren even in de jaren 70 samen met Ian Thomas en Right Before Your Eyes. Ons volgende onderwerp. In Nederland staat de academische vrijheid onder druk, zo waarschuwt de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Verder staat het hoger onderwijs ook nog eens torenhoge bezuinigingen te wachten, waar vooral onderzoek de dupe van dreigt te worden. Een zorgelijke ontwikkeling, zo vindt voedselwaakhond Foodwatch, die grote gevolgen kan hebben voor de onafhankelijke voedselwetenschap. Herman de Bruin praat erover met Frank Lindner van Foodwatch Nederland. Frank, wat is er met voedselonderzoek mis? Nou ja, er wordt in Nederland heel veel voedselonderzoek gedaan. We hebben een hartstikke goede universiteit, toonaangevend in de wereld, de Wageningen Universiteit en Research. Ja. Maar we zien ook steeds meer de invloed vanuit het bedrijfsleven in al die onderzoeken en bij universiteiten. En ja, daar willen we graag een klein beetje voor waarschuwen, omdat binnen de wetenschap dien je integer onderzoek te doen, maar dat wordt steeds moeilijker. In de wetenschap is steeds minder publiek geld beschikbaar. Er wordt dus minder geld vanuit de overheid wat beschikbaar is voor onderzoek. En tegelijkertijd zie je dat het bedrijfsleven steeds meer en meer gaat investeren in wetenschap en onderzoek doen. En hier gaat dan toch een klein beetje dat gezegde op wie betaalt bepaalt. En dan wordt het inderdaad lastig om nog steeds over integer en onafhankelijk onderzoek te spreken. Ja, en dan zou het kunnen betekenen dat zo'n bedrijf er heel goed uitkomt, terwijl het helemaal niet het geval is. Ja, dat zie je inderdaad ook wel in de cijfers. Dat als je kijkt naar de onderzoeken die dan gefinancierd zijn of deels zijn gefinancierd of zijn gedaan door wetenschappers die te achterhalen banden hebben met het bedrijfsleven. Ja, dan zie je heel vaak dat zeg maar uit de onderzoeken waar dus een sponsor achter zit, dat daar dan toch wat gunstigere uitkomsten uitkomen dan dat soortgelijke onderzoeken die dan worden gedaan door onafhankelijke wetenschappers. Ja, precies. Ja. En het gaat soms om hele kleine dingen, zag ik. Want als je een cadeautje als een pen geeft, dan kan dat onbewust ook al invloed hebben. Ja, dat klopt. Ja. Dat is inderdaad een onderzoek wat is gedaan in Australië. Daar hebben ze ook gekeken van hoe worden inderdaad in dit geval de Australische voedselwetenschappers beïnvloed. En al bij zoiets kleins als een balpen is men bereid om toch wat meer te neigen. Een beetje een kering te hebben, een voorkeur te hebben voor hetgeen of de persoon die pen ter beschikking heeft gesteld. Dus dat gebeurt al vrij snel. Ja, als je inderdaad kijkt, dat hebben de mensen van de Investigative Desk onder meer gedaan. Die hebben gekeken naar de Wageningen Universiteit en Research, waar Friesland Campina en Unilever zeer aanwezig zijn op de campus daar. Ja, dat die toch ook een vinger in de pap hebben wat betreft dan het vaststellen van de agenda van zo'n onderzoek of de financiering. Mm-hmm. En dan merk je toch dat daar dan bij die onderzoeken dat de nadruk komt te liggen bijvoorbeeld meer op productontwikkeling. En daarbij wordt dan inderdaad de afname van bijvoorbeeld de veestapel wordt dan niet onderzocht als optie, maar dan wordt er wel meer onderzoek gedaan naar meer melkproductie per koe. Dus zodat het bedrijf er beter uitkomt. Ja, precies. Ja. Zijn die onderzoekers, die wetenschappers dan kritisch genoeg? Uiteraard de meeste zouden dat zijn dat absoluut wel. Al hebben we ook wel in het verleden al een aantal jaren terug onderzoek gedaan naar wat die wetenschappers, in dit geval ook aan de Wageningen Universiteit, of ze wel alles netjes hebben vermeld qua nevenactiviteiten, nevenwerkzaamheden. Ja, dat moet tegenwoordig, dat is verplicht. Precies, dat is inderdaad via de verschillende wetenschappelijke codes is dat absoluut verplicht. Toen waren er toch wel een aantal die dat toen hadden nagelaten. Dat is inmiddels wel een stuk verbeterd. Je merkt inderdaad ook wel dat omdat er zoveel competitie is, dat er bij die wetenschappers onderling, dat er ook wel soms ook een beetje op elkaar wordt ingespeeld. Of dat in dat hele de ene wetenschapper komt met een studie. En die is misschien dan nadelig voor de andere wetenschapper die dan bijvoorbeeld door een bedrijf wordt gesponsord. Dus dan is die wetenschapper met de bedrijfssponsoring erachter of met banden met de industrie. Mm-hmm. Die is vaak wel geneigd om dan ook nog eens een soort tegenstudie te gaan publiceren om eigenlijk die onafhankelijke wetenschapper dan weer onderuit te... Ja, precies. Wij willen dus eigenlijk een zo hard mogelijke, luid mogelijke waarschuwing afgeven. En daarvoor hebben wij een manifest op onze website gezet. Ik had gedacht dat het die kant op ging, ja. Wij roepen in onze manifest op echt tot het stoppen van de uitverkoop van wetenschap. Kijk even op de website van Foodwatch.nl, hè? Ja, zeker. Foodwatch.nl. Ja, en daar staat het waarschijnlijk heel duidelijk op hoe je dat manifest kan ondertekenen. Dankjewel voor het gesprek. Frank Lintler, campagneleider van de Stichting Foodwatch Nederland en bezig met allerlei zaken die met voedsel te maken hebben. I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health and more than well. I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my very best, I set you free. I wish you shelter from a storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. There's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool, and I'm so lost in your love. And whoa, we belong together. Won't you believe in my song, lady? For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. And lady, your love's the only love I need. And besides, you're the love of my life. You're my lady. Lekker koppel zo. Kenny Rogers met Lady en daarvoor Laura Fiji uit Nederland. En I Wish You Love uit 1993. En dat was de late avond van dinsdag 24 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. El Giro blijft nog even bij je. Fijne nacht. Above, oh. Cause it's so much, girl, I've got left to learn. And I wanna show you my appreciation. Cause now that I've found you,